نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. Ehl-i Sünnet'in iman esaslarını anlatırken 5 tane 4 tanesini anlattık zaten. En son Resullere iman nedir? Ehl-i Sünnet'in yanında onu anlattık. Bugün Allah nasip ederse inşallah kadere iman meselesini anlatacağız. 5. esas olan imanın olmazsa olmazı olan Ehl-i Sünnet'in yanında kader nedir? Kaderin esasları nedir? Bunu anlatacağız. Şimdi hadis-i şerifin orijinalinde, yani bizim için umde olan hadisin orijinalinde, Cibril hadisinde Peygamber aleyhissalatü vesselam kader için kadere, yani hayrın ve şerrin Allah'tan olduğuna inanmandır diyor. Yani hem zaten Peygamber aleyhissalatü vesselam kaderin ne manaya geldiğini kendisi tanımlıyor. Hayrın ve şerrin sadece ve sadece Allah'tan olduğunu bilmek, buna iman etmek, bunun Allah azze ve celle'den olduğuna inanmak demektir. Buna bu kadere imandır veyahut da böyle diyelim. Yani kadere imanın 4 tane esas rüknü vardır Ehl-i Sünnet'in yanında. Yalnız bunların yanında bizim genel olarak bilmemiz gereken, isterse başımıza bir hayır gelsin, isterse başımıza bir şer gelsin veya hayır veya şer bir olay görelim, biz bunun Allah'tan olduğunu biliyor isek eğer, bu demektir ki biz kadere iman etmişiz. Kader diğer rükünler gibi imanın 6 tane rükününden bir tanesidir Ehl-i Sünnet'in yanında. Nasıl diğer rükünlerden birine iman etmeyen İslam dinine giremiyorsa veyahut da Müslüman değilse veya inandıktan sonra inkar ederse, mürted oluyorsa, kader de aynı şekildedir. Hatta kaderin bir de pratik uygulaması vardır. Sahabe döneminde kaderi inkar eden insanlar ortaya çıkmışlardır ve İbn Ömer bunları tekfir etmiştir. Kendisinin bu insanlardan beri olduğunu iddia etmiştir. Zaten İmanın 6 esasını kendisinden öğrendiğimiz hadisin başında ilk dersimizde anlatmıştık. Hadisi meşhur Cibril hadisinde iki kişi Basra'dan Medine'ye doğru geliyorlar. Ta ki Allah Resulü'nün sahabesinden birilerini görelim de kendi bölgelerinde olan olayları sormak için, kaderle ilgili olayları sormak için geliyorlar. İbni Ömer'in yanına geldikleri zaman İbni Ömer'e diyorlar ki bizim yanımızda takva ve ilim ehli olan bazı insanlar var. Yani kendilerine ilme nispet eden, Kur'an okuyan ve takva ehli olan bazı insanlar var. Bu insanlar kaderin olmadığını, her şeyin aniden olduğunu iddia ediyorlar. Yani Allah Azze ve Celle bir şey bilmez, Allah Azze ve Celle takdir etmez, her şey aniden kendiliğinden meydana gelir diye. İbn Ömer diyor onlara gidersen de ki eğer onların Uhud Dağı kadar altınları da olsa bu altınları kadere iman etmeden infak etseler bu onlardan kabul olmaz. Ve de ki diyor İbni Ömer onlardan beridir, uzaktır. Onlar da İbni Ömer'den beridirler diye. Bu apaçık bir tekfirdir. Yani bir şahsı insanın apaçık bir şekilde tekfir etmesidir. Bunun sebebi de nedir? Takva ehli de olsa, Kur'an ehli de olsa kaderi inkar ettiklerinden dolayı İbni Ömer onları açık bir şekilde tekfir etmiştir. Şimdi hayrın ve şerrin Allah'tan geldiğine inanmakla beraber kaderin anlaşılması için genel olarak Kur'an-ı Kerim'de kader meselesini incelediğimiz zaman kaderin 4 tane esası vardır. Ehl-i Sünnet'in yanında kaderin 4 tane esası vardır inanmamız gereken. Allah'ın ezeli ve mutlak olan ilmi, Allah'ın bu ilmini yazıya dökmesi, Allah'ın bir şey olmadan önce onu istemesi, istedikten sonra Allah Azze ve Celle'nin onu yaratması. Bu dört tane rükün, tek tek açıklayacağız inşallah. Bunlar ehl-i sünnette kaderin rükünleridir. Yani kader dediğimiz zaman, Kur'an'dan genel incelediğimiz zaman, kader bu dört şey etrafında döner. Tekrarlıyorum. Allah Azze ve Celle'nin mutlak ve ezeli olan ilmi, Allah Azze ve Celle'nin bu ilmini yazıya dökmesi, Allah Azze ve Celle'nin olaylar olmadan önce onu istemesi, bir şeyin vukuya gelmeden önce onun vukuya gelmesini istemesi, üçüncüsü, dördüncüsü de Allah Azze ve Celle'nin bir şey yaratması. Bunlar bu dördünün oluşumuna hep beraber biz ne diyoruz? Bu dördünün oluşumuna hep beraber biz kader diyoruz. Allah Azze ve Celle'nin ilmine gelince, Allah Azze ve Celle biliyorsunuz, Allah Azze ve Celle'nin ilminden bahsederken daha önce de söylemiştik isim ve sıfatta. Allah Azze ve Celle'nin ilmi mutlak olan, hem ebedi olan hem ezeli olan, başlangıcı ve sonu olmayan, olmuşu olmamışı, olacağı zaman nasıl olacağını bilmesine biz Allah Azze ve Celle'nin ilmini diyoruz. Bu kainat hiç olmadan veya bu kainat hiç meydana gelmeden veya hiçbir şey yaratılmadan önce Allah Azze ve Celle neyin nasıl olacağını yine biliyordu zaten. Bu Allah Azze ve Celle'nin ilmidir. Allah Azze ve Celle ayet-i kerimede diyor ki وَكَانَ اللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا. Allah her şeyi biliyordu diyor zaten. Buradaki Allah'ın her şeyi biliyor olması, geçmişe nispet etmesi, olaylar olmadan hemen önce değil, olaylar hiç olmadan veya olduktan sonra veya olduğu anda fark etmez. Allah Azze ve Celle'nin ilmi nedir? Allah Azze ve Celle'nin ilmi mutlaktır. Kaderin en büyük rüknü de budur. Yani iman etmemiz gereken kaderin en büyük rüknü de budur. Allah Azze ve Celle'nin hiçbir şey olmadan önce her şeyi daha kainatın başlangıcında Allah Azze ve Celle'nin her şeyi biliyor olması Allah'ın ilmi ve kaderin birinci rüknü. Yani ehl-i sünnet kaderiye mesela şu kaderiye kafirdir dedikleri zaman genelde Allah'ın ilmini inkar ederler. Yani Allah bir şeyi bilmiyor, olduktan sonra Allah bilir. Veya felsefecilerin dediği gibi Allah Azze ve Celle olayları genel olarak bilir fakat olayların tafsilatını bilmez. Yani iki grup var kafir olan. Allah'ın ilmi noktasında, kaderde. Birinci grup, Allah Azze ve Celle'nin zaten hiçbir şeyi bilmediğini. Yani her şey olur, Allah da bizim gibi olduktan sonra bakar ve görür diyenler var. İkinci bir grup var. Bunlar da Allah Azze ve Celle felsefeciler. Bunlar da diyorlar Allah Azze ve Celle olayların genelini bilir. Yani neler oluyor işte genel olarak bilir. Fakat Allah Azze ve Celle olayın içeriğini ve tafsilatını bilmez. Yani evlenecek olan bir adamın ne zaman evleneceğini bilir genel ilim olarak fakat kimle evleneceğini bilmez. Bu adamın kendi seçimine bağlıdır diye. Bu da nedir? Bu da felsefecilerin görüşüdür. Biz böyle inanmıyoruz. Biz ne diyoruz? Allah'ın ilmi hem ezelidir, hem ebedidir, hem mutlaktır. Hem olayların külliyatını bilir Allah, hem olayların cüziyatını bilir. Çünkü Allah Azze ve Celle başka bir ayet-i kerimede, Kur'an-ı Kerim'de وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ diyor Allah Azze ve Celle. Gaybın anahtarları Allah Azze ve Celle'nin yanındadır diye. Allah Azze ve Celle kendisinden bahsederken kıvırdayan yaprağın, ondan sonra yerin dibindeki habbenin, hepsinin ilminin Allah Azze ve Celle'nin yanında olduğunu ve Allah Azze ve Celle'nin bunları bildiğini söylüyor. Şimdi böyle bir ilme sahip olan Allah'ın olayların külliyatını bilip tafsilatını bilmemesi mümkün değildir. Yani yerin altındaki habbenin durumunu bilen, dönüşünü bilen, kıvırdayan yapraktan haberi olan Allah Azze ve Celle'nin böyle olayların tafsilatını bilmiyor. Demek bu nedir? Bu onun zatında Allah Azze ve Celle'ye küfür etmektir. Aynı şekilde Allah Azze ve Celle'nin bu ilmi, yani mutlak olan ilmi her şeyden haber vermesi ve olmamış olan olayların hepsini Allah Azze ve Celle'nin biliyor olması. Şimdi burada yine bir ayet daha var. Lokman suresinin sonlarında biliyorsunuz Allah Azze ve Celle kıyametin ilminin kendi yanında olduğunu اِنَّ اللّٰهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَةِ yağmuru indirenin Allah olduğunu söylüyor Allah Azze ve Celle. Rahimlerde olanı Allah'ın bileceğini söylüyor. Hiçbir nefsin yarın nerede ne kazanacağını ve nerede öleceğini bilmediğini, bunları Allah Azze ve Celle'nin bildiğini söylüyor. Yani beş şey vardır ki bunların ilmi Allah Azze ve Celle'nin yanındadır. Yağmuru indirmek, kıyametin vakti, yağmuru indirmek, rahimlerde olanı bilmek, kişinin yarın ne kazanacağını bilmek, aynı zamanda kişinin nerede öleceğini bilmek. Kimsenin bunlarla ilgili şeyi yoktur. Kimsenin bunlarla ilgili bilgisi yoktur. Bunlar Allah'ın özel ilmine dahildir. Bu beş şey. Şimdi burada aklımıza şöyle bir soru gelebilir. Allah'ın ilmiyle ilgili. Mesela Peygamber dedi ki kıyametin vaktini bilen Allah'tır. Şimdi Peygamber aleyhissalatü vesselam kıyametten bize haber veriyor. Kıyametin saatini, vaktini haber vermese de kıyametin bazı alametlerinden Peygamber aleyhissalatü vesselam bize haber veriyor. Şimdi biz bunu nasıl açıklayacağız? Biz bunu iki şekilde açıklarız. Yani Peygamberin kıyametin bazı alametlerinden haber vermesi, Allah Azze ve Celle'nin Kur'an-ı Kerim'de bahsettiği ve kendine has kıldığı, kendine özelleştirdiği bilgi kıyametin vaktidir. İnna Allaha indehu ilmus sa'a. Allah'ın yanında kıyamet saatinin vakti, ilmi Allah Azze ve Celle'nin yanındadır. يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ اَيَّانَ مُرْسَاهَا. Sana kıyametin ne zaman olacağını soruyorlar. Yani alametlerinden değil de sürekli Allah Azze ve Celle kıyametin vaktinden bahsediyor. Peygamber aleyhissalatü vesselam bir, bildirmiş olduğu nokta kıyametin vakti değil, bazı alametleridir, bu birincisi. Yani bunu çok iyi dikkat etmek lazım. Allah'ın bahsettiği Kur'an-ı Kerim'de kıyametin saatidir, kıyametin alametleri değildir. İki, bunu da Allah Azze ve Celle peygamberimize bildirmiştir. Yani Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de diyor ki عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ اَحَدًا اِلَّا مَنْ اِرْتَدَى مِنْ رَسُولٍ. Allah gayb ilminin alimidir. Bu gayb ilmini hiç kimseye göstermez. Sadece razı olduğu bazı rasuller müstesna. Yani Allah bazı rasullere gayb ilminin bazı parçalarını gösterebilir. Şimdi bunu niye söyledik? Peygamber aleyhissalatü vesselamın kıyamet alametlerinden bazısından haber vermesi, özellikle böyle bu biz gaybı biliriz, biz şuraya bakarız, bize bu ayan olur, bura bakarız, bu kalbimize doğar diyen insanlar, işte Allah Azze ve Celle'nin peygamberine dahi, peygamberin dahi kıyametle ilgili bazı şeylerden haber verdiğini, demek ki Kur'an-ı Kerim'deki kıyametin vakti Allah'a aittir sözünün genel bir söz olmadığını, bazı istisnaların mevcut olduğunu iddia ediyorlar. Oysa hiç alakası yoktur. Peygamberin haber verdiği nokta kıyametin cüz'i meseleleridir. Allah Azze ve Celle'nin haber verdiği mesele, peygamberin haber verdiği nokta kıyametin alametleridir. Allah Azze ve Celle'nin Kur'an-ı Kerim'de bana aittir dediği ilim kıyametin şeyidir. Kıyametin tam saatidir, vaktidir, ne zaman olacağıdır. Şimdi bu noktada biri eğer çıkıp da burayı delil alıp kendine derse, iki biz deriz, Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de iki yerde gayba kendi razı olduğu veya kendi seçtiği bazı insanları, rasulleri, yani rasullere gaybı gösterdiğini Allah Azze ve Celle zaten Kur'an-ı Kerim'de söylüyor. Bunu hem peygambere hem falan şahsa yaparsa, o zaman peygamberle normal insanlar arasında bir fark kalmaz. Zaten orada Allah Azze ve Celle özellikle rasul kelimesini kullanıyor. Artık bu ya meleklerdir veyahut da peygamberdir. Çünkü Allah'ın insanlara elçisi, yani ayet-i kerimede okuduğumuz Allah gayb ilminin sahibidir. Gayb ilmini hiç kimseye göstermez. Sadece razı olduğu rasuller müstesna. Rasul ya biliyorsunuz elçi ya melektir veya peygamberdir. Allah Azze ve Celle kendi peygamberlerine ve meleklerine gayb ilminden bir şeyler gösterebilir. Bu da ayet-i kerimeye münafi değildir. Yine belki Allah'ın mutlak olan ilmiyle ilgili kader noktasında şöyle bir soru gelebilir aklınıza. Mesela bugün tıp rahimlerde olanı biliyor. Yani rahimlerde olanı biliyordan kasıt, işte belli bir süre geçtikten sonra çocuğun cinsiyetini insanlar öğrenebiliyorlar. Allah Azze ve Celle dedik, ayet-i kerimede diyor ki وَيَعْلَمُ مَا فِي الْاَرْحَمِ. Yani Allah Azze ve Celle rahimlerde olanı Allah bilir. Peygamber aleyhissalatü vesselam ve daha hadis-i şerifte diyor ki فِي خَمْسٍ لَا يَعْلَمُهُنَّ اِلَّا اللّٰهِ. Yani beş şey vardır ki Allah'tan başkası onları bilmez diyor. Ve Lokman suresindeki ayeti okuyor. Saydığımız beş şey. Kıyamet, yağmur, rahimlerde olan, yarın ne kazanacağımız ve nerede öleceğimiz. Bunları sadece bilen Allah'tır. Peki bugün dediğimiz gibi tıp rahimlerde olanı şey yapabiliyor. Rahimlerde olanı söyleyebiliyor işte. Diyelim bu çocuk erkektir veya kızdır diye. Şimdi buradaki yine kasıt dediğimiz gibi nasıl kıyamette Allah Azze ve Celle'nin bahsetmiş olduğu tam kendisi ise, yani tam genel olarak tafsilatlı bir şekli ise, rahimlerde olan da aynıdır. Allah Azze ve Celle'nin bilgisi rahime düşecek olan çocuğun rahime düşmeden önce ne olduğudur, rahime düştüğü anda ne olduğudur, ilk 4 aya kadar ne olduğunu Allah Azze ve Celle zaten biliyor. Fakat bugün işte bir aletle veya ultrasonla bakmış oldukları 4 ay sonra haber veriyorlar zaten. Çocuğun erkek mi veyahut da işte cinsiyetinin ne olduğunu 4 ay sonra haber veriyorlar. Zaten 4 ay sonra çocuk şekillenmiş. Yani bu rahimlerde olanı bilmek değildir. Yani bugün film sistemiyle yine insanın içinde olan bazı şeyleri görebiliyorlar. 4 ay geçtikten sonra zaten çocuk şekillenmiştir. Önemli olan kadının diyelim işte çocuk, yani hamile olduğu anlaşıldığı gün çocuğun cinsiyetini söyleyebiliyorlarsa veyahut da diyelim işte her insana sen işte diyelim bir sene sonra erkek çocuk doğuracaksın veya kadın çocuk doğuracaksın, senin rahminde yerleşecek olan kadındır veya erkektir deseler deriz o zaman bu ayetle zıtlık ifade ediyor. Fakat şu anda yapmış oldukları rahimlerde olanı biliyoruz demeleri kesinlikle rahimlerde olanı bilmiyorlar. Zaten tıbbın geldiği bir noktadır bu. 4 ay sonra. Oysa Allah Azze ve Celle'nin rahimlerde olanı bilmesi daha rahime çocuk düşmeden önce Allah Azze ve Celle zaten bunu ne yapıyor? Allah Azze ve Celle zaten bunu biliyor. Yine Allah'ın ilmiyle ilgili şunu söyleyelim. Şimdi diyelim Kur'an-ı Kerim'de bazı ayetler var. Yani özellikle bidat ehlinin yapıştığı ve ehli sünnetin önüne getirdikleri aynı zamanda bazı ayetler var. Mesela bu ayetlerde Allah Azze ve Celle diyor ki biz şunu şöyle yaptık ta ki bilelim şunları şunları bilelim. Misal olarak Allah Azze ve Celle diyor ki biz kıbleyi diyor şeyden Beytül Makdis'ten Kabe'ye çevirdik ta ki ayağı üzerine sabit kalacakları ve gerisin geriye dönecekleri bilelim. Yani Muhammed'e tabi olacak olanlarla gerisin geriye dönenleri bilelim. Allah diyor biz sizi imtihan ederiz ki ta ki biz sizin içinizden mücahitlerle sabredenleri bilelim diyor mesela Muhammed suresinde. Şimdi bu tür ayetler hatta ne'leme, line'leme yani hatta bilelim veyahut da ta ki bilelim gibi ayetler. Bidat ehli diyorlar ki veya küfür ehli diyelim. Bak işte Allah Azze ve Celle bile olayların sonucunun ne olacağını bilmez. Allah Azze ve Celle insanları imtihan eder, insanlara bir musibet verir. O musibetin sonucunda kişinin ne yapacağına o da bakar. Bak Allah ayet-i kerimede diyor ki ta ki biz bilelim veya ta ki biz görelim diye Allah Azze ve Celle. Şimdi bu tür ayetlerden kasıt Allah Azze ve Celle'nin ilmi mutlaktır, ebedidir. Fakat Allah kendi ilmiyle kimseyi hesaba çekmez. Yani diyelim ki bir küçük çocuk düşünün. Çocuk küçük yaşta öldü. Allah Azze ve Celle bunu kıyamet günde diriltip sen yaşasaydın kafir olacaktın. Onun için ben seni cehenneme atıyorum. Allah Azze ve Celle kimseye böyle bir şey demez. Veya diyelim bir tane deli düşünün. İşte deli mükellef değildir. Deli ölürse Allah Azze ve Celle bu delinin akıllı olsaydı ne yapacağını biliyor. Çünkü mutlak bir ilmi var. Yani deli akıllı olmuş olsaydı delinin ne yapacağını biliyor. İşte ya Rabbi ben mükellef değildim. Sen mükellef olsaydın kafir olurdun. Hadi sen cehenneme git. Allah Azze ve Celle kimseye böyle bir şey demez. Niye? وَمَا كُنَّا مُعَذِّب۪ينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا Biz kimseye peygamber göndermedikçe, Resul göndermedikçe azap etmeyiz diyor Allah. Tabi dikkat edin azap etmeyiz diyor. Tekfir etmeyiz demiyor. Biz kimseye peygamber veya elçi göndermedikçe biz onu azap etmeyiz diyor Allah. Veya bakın kıyamet ayetlerine genel olarak Allah Azze ve Celle diyor كُلَّمَا اُلْقِيَ ف۪يهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذ۪يرٌ Oraya her topluluk atıldığında yani cehenneme her grup atıldığında cehennem bekçileri onlara soracaklar. Size bir uyarıcı gelmedi mi? Diye. Aynı şekilde Allah Azze ve Celle soracak. Ya me'aşar el cinni vel ins elem ye'tikum rusulun minkum. Ya insanlar ve cinler topluluğu size benden şey gelmedi mi? Resul gelmedi mi? Diye. Yani Allah'ın bu ayetlerde kastettiği Allah kendi ilmiyle hiç kimseyi hesaba çekmez. Ta ki insanlar onu pratiğe dökünceye kadar Allah'ın yanında delil oluşuncaya kadar Allah çünkü adaletlidir. Ondan dolayı Allah Azze ve Celle diyor ki ta ki görelim. Yani ta ki görelim veya ta ki bilelim. Buradaki kasıt Allah Azze ve Celle'nin insanları hesaba çekmek için görmesidir. Allah Azze ve Celle'nin insanı hesaba çekmek için bilmesidir. Yoksa bu tip ayetler görüldüğü zaman işte biz şöyle yaparız ki ta ki böyle böyle olduğunu görelim veyahut da bilelim diye böyle ayetler görüldüğü zaman veya önümüze geldiği zaman İşte bak Allah Azze ve Celle de olayları bilmez değildir. Allah'ın ilmi ikidir. Bir kendinde olan ilmidir. Bir de insanların muhasebe etmek için gerekli olan ilim ve hüccet vardır. Bu ayetlerde kastedilen Allah'ın insanları sınava çekmeden önceki ilmidir, durumudur. Şimdi bu Birinci nokta Allah Azze ve Celle'nin ilmidir. Demek ki dedik kader dört esastan oluşuyor. İlim, kitabet, meşiyet bir de yaratmadan oluşuyor. Birinci noktayı anlattık. İlim meselesi. Yani neye inanacağız biz o zaman? Genel olarak söyleyelim. Allah Azze ve Celle olaylar hiç olmadan önce, olaylar hiç daha piyasaya gelmeden, biz ve yer ve gök yaratılmadan önce Allah Azze ve Celle her şeyi bilirdi ve hala biliyor ve ileride de bilecek. Buna inanmak nedir? Allah'ın mutlak ilmine inanmak, kaderin birinci rüknü olan Allah'ın ilim sıfatına mutlak bir şekilde inanmak budur. İkincisi, Allah Azze ve Celle'nin her şeyi yazmış olması dedik. Yani Allah'ın bilmesi ve bu bilmesini yazıya dökmesi olarak söyledik. Yani Allah Azze ve Celle kendi bildiklerini levh-i mahfuza yazmıştır. Yani insanların başına kıyamete kadar gelecek olan her şeyi Allah Azze ve Celle levh-i mahfuza yazmıştır. Allah Azze ve Celle ayet-i kerimede diyor وَلَا رَتْبٍ وَلَا يَابِسٍ اِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ Islak ve kuru hiçbir şey yoktur ki mutlaka o apaçık olan kitabın içerisinde yazılıdır. Apaçık kitaptan kasıt nedir? Apaçık kitaptan kasıt levh-i mahfuzdur. Allah Azze ve Celle'nin insanların ve kainatta başına gelecek ve kainatta olacak olayları baştan sona kaydettiği nokta levh-i mahfuzdur ve yaş ve kuru hiçbir şey yoktur, onda vardır. مَا فَرَّتْنَا فِي الْكِتَابٍ مِنْ شَيْءٍ diyor Allah. Biz o kitapta hiçbir şey eksik bırakmadık. Yani olacak ve olabilecek her şeyi biz o kitabın içerisinde yazdık diyor Allah Azze ve Celle. Yine ve kulli şeyin ahsaynahu fi imamin mubin. Biz her şeyi apaçık olan bir kitapta bir imamın içerisinde toplamışızdır diyor Allah. Onları yazmışızdır, bir araya toplamışızdır. Bu Allah Azze ve Celle'nin olan ve olacak olan her şeyi yazmasına hadis-i şerifte Peygamber aleyhissalatü vesselam şöyle dikkat çekiyor. Diyor ki inne evvele ma halakallahu el kalem. Allah'ın ilk yaratmış olduğu şey kalemdir. Tabi burada ihtilaf var. Allah kalemi ilk yarattığında mı diye tercüme edilecek yoksa Allah'ın ilk yarattığı kalem midir diye. Mesela İbn-i Kayyim diyor Allah'ın ilk yarattığı kalemdir değil de Allah kalemi ilk yarattığında ona dedi ki uktub. Kaleme dedi yaz. Kalem dedi ki neyi yazayım ya Rabbi? O da dedi ki uktub mekadirat semavati vel ard ila yevmil kıyame. Yerin ve göğün bütün takdiratını yani kıyamete kadar olacak olanların hepsini yaz diyor Allah Azze ve Celle kaleme. Ve kalem de bunları ne yapıyor? Kalem de bunları levh-i mahfuza hepsini kaydediyor. Olacak olan her şeyi bu şekilde levh-i mahfuza kaydediyor. Ve yine başka bir Müslim'deki hadiste Peygamber aleyhissalatü vesselam diyor اِنَّ اللّٰهَ كَتَبَ مَقَادِيرَ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ قَبْلَ اِنَّ اللّٰهَ كَتَبَ الْمَقَادِيرَ قَبْلَ اَنْ يَخْلُقَ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضَ بِخَمْسِينَ اَلْفَ سَنَ Allah 50 bin sene yeri ve göğü yaratmadan 50 bin sene önce Allah Azze ve Celle bütün olacakların hepsini yazmıştır. Yani kıyamete kadar olacakların hepsini yazmıştır. Aynı şekilde Peygamberimiz İbni Abbas'ı bir gün kendi arkasına oturtuyor ve İbni Abbas'a diyor ki ey çocuğum diyor bak sana bazı kelimeler öğreteceğim diyor. Sen bu kelimeleri ezberle diyor İbni Abbas'a. Hadisin sonunda da diyor ki وَعَلَمْ اَنَّ الْاُمَّةَ لَوْ اِشْتَمَعَتْ عَلَى اَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ اِلَّا قَدْ كَتَبَهُ اللّٰهُ لَكْ Bil ki ey oğlum diyor bütün ümmet de toplansa sana bir konuda fayda vermek için onlar sana Allah'ın yazdığından başkasını fayda vermezler. Yine diyor bil ki bütün ümmet bir araya toplansa sana zarar vermek isteseler Allah'ın yazdığından başkasıyla sana zarar veremezler. Çünkü kalemler kaldırılmıştır ve sahifeler kurulmuştur. Yani Allah Azze ve Celle yazacağını yazmıştır ve sahifeler de bu şekilde ne olmuştur? Kurulmuştur. Allah'ın yazmasından kastımız budur. Yani Allah Azze ve Celle'nin olacak olan her şeyi kendi katında yazması, kalemleri kaldırması ve mürekkebi kurutmasıdır. Artık Allah'ın yazdığında bir değişikliğin olması kesinlikle ve kesinlikle söz konusu değildir. Şimdi bu bilinçte olan bir Müslüman, yani Allah Azze ve Celle'nin her şeyi yazdığını ve Allah Azze ve Celle'nin yazdığından başkasının cereyan etmeyeceğini bilen bir Müslüman, İbni Abbas hadisinde olduğu gibi, ne Allah'tan başkasından korkar, ne Allah'tan başkasından bir şey bekler. Ne Allah'tan başkasına sığınır, ne Allah'tan başkasına yarakalık yapar. Ne Allah'tan başkasının önünde diz çeker, ne Allah'tan başkasının önünde bütün değerlerini yerine bir eder. Neden? Çünkü bilir ki şunu, Allah'ın yazdığından başkası karşısındaki şahıs, kurum, güç, devlet hepsi de bir araya gelseler Allah Azze ve Celle bir şeyi yazmışsa olacak olan Allah Azze ve Celle'nin yazmasıdır. Yani Allah Azze ve Celle bunların bize bir fayda sağlayacağını yazmışsa bize fayda sağlarlar. Yok eğer Allah bunların bize bir zarar vereceğini yazmamışsa, bunların hepsi de bir araya gelse, bunların bir Müslümana zarar vermesi ne değildir? Mümkün değildir. Bu bilinçte olan bir Müslüman, bu anlayışta olan bir Müslümanın kendi kendini yeniler böylece Müslüman. Yani benim öyle bir Rabbim var, her şeyi yazmış, yazdığı da bitmiş. Resul de bana amel etmemi söylüyor. Ben amel ederim Allah'ın kitapta yazdığına, yani neticeye Allah Azze ve Celle'ye bırakırım diye. İnsan kendi amelini, kendi üzerine düşeni yapar, tedbirini alır, zahiri sebeplere yapışır. Ondan sonra başına bir şey geldiği zaman hiçbir halükarda vaveyla etmez. Neden? Çünkü der ki benim Rabbim bana ne yazmışsa benim başıma gelecek olan da budur. Mutlaka Rabbimin yazdığında da ayrıyeten bir hayır vardır mutlaka. Rabbim hikmetsiz iş yapmaz diyerekten, bu yazdığında bana bir hayır vardır diyerekten Müslüman bu şekilde rahat eder. Ondan dolayı işte Peygamber Aleyhisselatü Vesselam İbni Abbas'a aslında İslam özellikle küfür beldelerinde İslam davetini omuzladığını iddia eden veya İslam davetinde ben de pay sahibiyim diyen insanların hepsinin kendisi için yol rehberi olacak bir söz söylüyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Diyor ki ya Buney, ben sana bazı kelimeler öğreteceğim ezberle. İhfezillâhe yahfezke, ihfezillâhe tecidhu tücâheke. Sen Allah'ı koru, Allah da seni korusun. Sen Allah'ı koru, yöneldiğin her yerde Allah'ı bulasın diyor İbni Abbas'a Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Ve diyor ki istediğin zaman Allah'tan iste. Yardım dilediğin zaman Allah'tan yardım dile. Ve daha sonra bil ki eğer bütün yeryüzü toplansa sana fayda vermek için, İbni Abbas'a diyor, bütün yeryüzü toplansa sana fayda vermek için Allah'ın yazdığından başkasını sana fayda veremezler. Zarar vermek için toplansalar Allah'ın yazdığından başkasını zarar veremezler. Burada Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bize metot öğretiyor. Allah'ı koruyun, Allah da sizi korusun. Yani Allah'ın dinine sahip çıkın, Allah'ın dinini koruyun, taviz vermeyin, Allah da sizi korusun. Allah'ı koruyun, yöneldiğiniz her yerde Allah'ı bulun. Yaptığınız her işte Allah'ın yardımını görün. Ayrıca yardım isteyeceğiniz zaman da Allah'tan başkasından yardım istemeyin. Ondan sonra başınıza bir olay geldiği zaman da Rabbimizin bize yazdığı budur, kalemin oynadığı budur, biz Rabbimizin kaderine rıza gösteririz deyin ve susun. Bunu öğretiyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bize. Yani insan üstüne düşeni yapacak, Allah'ı ve Allah'ın dinini koruyacak, bunu yaparken de Allah'tan yardım dileyecek. Daha sonra ne gelirse başına, iyi veya kötü, Rabbimin yazdığından başkası benim başıma gelmez diyecek ve buna bu şekilde iman edecek. Yoksa kadere iman etmek demek, işte kitapları açıp da biz elhamdülillah kadere iman ediyoruz deyip de başına gelen her musibette işte vaveyla eden, şöyle yapsaydım böyle olurdu, böyle yapsaydım böyle olurdu diyerek geçmişi geri getirebileceğini düşünen insanlar, sen ne de yapmış olsaydın Allah Azze ve Celle'nin yazdığından başkası zaten olmazdı. Sadece ne olurdu belki, sen Allah Azze ve Celle bir şeyin olmasını istemeden önce ona bazı sebepler kılmış, zahiri sebepler kılmış. Sen belki bu sebeplerde yani bir oynama yapsaydın bile yine Allah Azze ve Celle'nin istediği yine gerçekleşecekti. Yani en sonunda yazmış olduğu nokta yine gerçekleşecekti. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bundan dolayı ne diyor? Sizden biri diyor, kendine faydalı olan meselelerde hırslı olsun, Allah'tan yardım dilesin, aciz kalmasın, ondan sonra başına da bir şey gelirse keşke böyle olsaydı veya böyle olsaydı demesin, kadderallahu ve meşâ'e feal desin. Yani şöyle olsaydı böyle olurdu, hani ben şuraya girmeseydim başıma da bu gelmezdi gibi konuşmasın. Allah ne talep ettiyse, Allah ne dilediyse o olmuştur desin. Bu Müslümanın neyidir? Bu Müslümanın itikadıdır. Yani Allah Azze ve Celle'nin yazdığından başkasının cereyan etmeyeceğini bir Müslümanın bilmesi, bu Müslümanın neyindendir? Bu Müslümanın itikadındandır. Şimdi burada belki birçoğunuzun aklına şöyle bir soru gelebilir. Gerçi daha son kısımda bunları yine toplayacağım ama kitabetle ilgili. Kur'an-ı Kerim'de başka kitabeler var mıdır? Yani sadece Levh-i Mahfuz'da yazılı olan yazı mı vardır? Yoksa başka yazılar da var mıdır Kur'an-ı Kerim'de? Levh-i Mahfuz'da yazılı olan yazı kitabın anasıdır. Kesinlikle içerisinde değişiklik olmayacaktır. Allah Azze ve Celle'nin katındadır. Kalem kırılmıştır, kalem kaldırılmıştır, mürekkep de kurulmuştur. Bu yazı Levh-i Mahfuz'da olan yazıdır. Bu da Allah'ın yanındadır. Bu noktayı iyi anlayalım. İkinci bir yazı vardır Allah'ın yazdığı. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam İbni Mesud'un hadisinde diyor ki sizden biri annesinin karnındayken yani rahimdeyken Allah Azze ve Celle 120 günün sonunda veya işte 7. haftanın sonunda diyelim, ikisi de olur çünkü, Allah Azze ve Celle bir melek gönderir ve bu meleğe dört şeyi yazmasını emreder. Bu adamın rızkını, bu adamın ecelini, bu adamın amelini, bu adamın mutlu mu yoksa mutsuzlardan mı, kıyamet gününe şakî mi, sait mi olacağını Allah Azze ve Celle yazdırır. Bu nedir? Bu insan anne karnındayken gönderilen melek levh-i mahfuzda olan bilgiyi ayrıyeten kimisine göre insanı alnına yazar. Alın yazısı dedikleri işte olay. Bir rivayette Allah-u Alem var bu alın yazısı meselesi. Kimisine göre ayrı bir kitaba bunu kaydeder. Yani doğacak olan çocuk, anne karnında şekillenen çocuk rızkı nedir? Eceli nedir? Ameli nedir? Nasıl amel işleyecektir? Ve aynı zamanda nasıl amel işleyecektirle beraber bu çocuk kıyametten mutlulardan mıdır, mutsuzlardan mıdır? Şakî midir, sahih midir? Melek bunu ne yapacaktır? Yazacaktır. İkinci bir kitabet, yazı şekli Kadir gecesinde insanların senelik olarak yapacaklarının Allah Azze ve Celle tarafından meleklere tekrardan verilmesidir. Allah Azze ve Celle Kadir gecesinden bahsettiğinden yufraku fiha kullu emrin hakim. O gün bütün işler dağıtılır diyor Allah Azze ve Celle. Yani Kadir gecesinde Allah Azze ve Celle bütün meleklere insanların başına gelecek olayları yıllık olarak ne yapacakları insanların eline tekrardan verir. Bu da ikinci bir kitabedir. Bir de bazı alimlere göre Allah Azze ve Celle'nin günlük insanların yapacaklarını meleklere ayrıyeten bildirmesi vardır. Yani her gün olacak olanları kulle yevmin huve fî şe'en. Allah her gün başka bir durumdadır diye bir ayet-i kerime var. Peygamber aleyhissalatü vesselam Allah'ın işi nedir? Allah'ın farklı durumda olmasını açıklarken işte günahları affetmesi, sıkıntıları gidermesinin Allah Azze ve Celle'nin bazı insanları yüceltip bazı insanları alçaltmasının Allah Azze ve Celle'nin durumu olduğunu söylüyor. Yani ayet-i kerimede Allah her gün bir durumdadır veya bir iştedir ayetini Peygamberimiz böyle açıklıyor. Şimdi siz de diyelim ki bir hadis gördünüz. Yani bu bir usul olarak bunu alın. Dedi ki birinci yazı levh-i mahfuzdur. Levh-i mahfuzdaki yazı asla değişmez. İkinci yazı ise Allah'ın müteaddit zamanlarda insanlarla ilgili olan levh-i mahfuzdaki bilgileri tekrardan başka bir kağıda veya kitaba aktartmasıdır. Yani meleklere bildirmesidir. Diyelim şimdi siz bir hadis okudunuz, örnek veriyorum. Diyor ki işte dua insanın başına gelecek belayı geri çevirir. İşte sadaka insanın başına gelecek olan belayı geri çevirir. Veyahut da diyelim işte şu şöyle olursa bunu engeller. İşte sadaka verin, sıra-i rahim yapın, ömrünüz uzasın. Ondan sonra işte ne bileyim ömrünüz bereketlensin veya ömrünüz uzasın. Şimdi bu tür hadisleri okuduğunuz zaman şimdi demeyin hani Allah Azze ve Celle normalde işte hiçbir şeyin değişmeyeceğini, Peygamberimiz kalemin kırıldığını, olayların kuruduğunu Peygamber aleyhissalatü vesselam açıklıyor diye. Levh-i mahfuzda olan hiçbir zaman değişmez. Yani Allah Azze ve Celle değişen meleklerin elindeki yazıdır. يَمْحُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتْ وَعِنْدَهُ اُمُّ الْكِتَابِ Allah istediğini siler, istediğini sabit bırakır, olduğu gibi bırakır. Fakat Allah'ın yanında kitabın anası vardır. Ayet-i kerimesi vardır. Levh-i mahfuzda yazılı olan hiçbir şey değişmez. Allah meleklerin eline verdiği yazıyı değiştirir. O değiştirme dahi levh-i mahfuzda nedir? O değiştirme dahi tekrardan levh-i mahfuzda yazılıdır. Yani mesela diyelim adam sadaka verecek, sadaka adamdan bir belayı def edecek. Şimdi normalde eğer adamın başına bela gelecekse bu yazılmıştır. Hani biz böyle biliyoruz. Nasıl olur sadaka adamın başındaki belayı def eder diye. Şimdi Allah Azze ve Celle levh-i mahfuzda şöyle yazmış olamaz mı? Bu adamın başına bir bela gelecekti. Bu adam şu sadakayı verdiğinden dolayı bu bela bu adamın başına gelmeyecek diye. Bu da yine sonuçta Allah'ın ilmi ve Allah'ın yazısı içerisinde gerçekleşmiş oldu. Yani Allah'ın yazdığının dışında bir şey yine gerçekleşmemiş oldu. Veya Allah Azze ve Celle diyelim meleklere vermiş olduğu yazının içerisinde levh-i mahfuzda yine yazılıdır bu. Çünkü levh-i mahfuzda bir şeyin olması için yazılı olması lazım. Allah Azze ve Celle diyelim levh-i mahfuza yazdı. Bu adam işte ömrü şu kadardır normalde, fakat bu adam sıla-i rahimi çok yaptığından dolayı ben bunu ömrünü uzatıyorum. Yani 10 sene uzatıyorum diye. Şeyle ilgili ta hiçbir şey yaratmadan önce Allah Azze ve Celle bunu yazmışsa, diyelim meleğe verdiği yazıda diyor ki bu adamın gününü tam bugün canını tam bugün alacaksın. Yani bu adamın ömrü budur. Gün geldiği zaman Allah Azze ve Celle diyor bu adam çok sıla-i rahim yaptığından dolayı bu adamın ömrü 10 sene uzamış. Sen bu adamın 10 sene sonra canını al. Şimdi olayı biraz dikkatli düşündüğümüz zaman hiçbir şey Allah'ın ilminden ve Allah'ın yazısından dışarıya yine çıkmıyor. Zaten Allah Azze ve Celle yazmıştır bunu. Yani bu aslında böyledir. Fakat böyle olacağından dolayı şöyle olacaktır diye. Allah Azze ve Celle zaten bunu yazdığından dolayı böyle bir sıkıntı söz konusu değildir. Sadece meleklerin elindeki yazı değişebilir. Veyahut da diyelim işte Allah'ın günlük gönderdiği yazı değişebilir. Veya Kadir Gecesi'nde dağıttığı senelik yazı değişebilir. Fakat levh-i mahfuzda olan yazı değişmez. Ve bu yazılarda olan bütün değişiklikler de levh-i mahfuzda yine kayıtlıdır. Yani Allah yeri ve göğü yaratmadan 50 bin sene önce bu olayın bu şekilde cereyan edeceğini Allah Azze ve Celle zaten kendi kitabına, kitabın anasına kendi yanında yazmıştır. Bu noktayı anlarsak eğer, bu şekilde böyle bir usul olarak bunu anlarsak, işte bir hadis gördüğümüzde şu adam bunu yaparsa mesela şöyle olur, ömrü uzar veya başındaki bela gider gibi hadislerle işte insanın eceli yazılıdır, işte kalem kurumuştur, yazılandan başkası olmaz gibi hadisler çelişmez. Yani bu da nedir? Bu da Allah Azze ve Celle'nin istemesiyle. Mesela duanın kaderi geri çevirmesi. Tabi hadiste zayıflık olduğunu söyleyenler de var. Yani duanın şeyi geri çevirmesi. Duanın kaderi geri çevirmesiyle ilgili. Şimdi dua eğer kaderi geri çevirecekse o zaman Allah'ın yazdığına dayanmanın ne anlamı var diye düşünebilir insan. Oysa biz ne diyeceğiz burada? Allah normalde olacak olanın olacak şeklini yazmıştır. Hemen yanına da falan şahıs dua edeceğinden dolayı yani işte ben onun şu takdirini böyle yapacağım diye yine hiçbir şey yaratmadan 50 bin sene önce bunu da yazmıştır. Ondan dolayı bu tip hadisler veya bu tip olaylar yani insana bak Allah demek ki her şey Allah diliyor ama insan dua edince bazen Allah'ın dilemesini değiştirebiliyor gibi bir zanla Müslüman'ın kapılmaması lazım. Allah Azze ve Celle ne yazmışsa, ilmi neyse her şey onun ilminin ve yazmasının içerisinde döner. Bunun dışında başka bir şey de ne değildir? Bunun dışında başka bir şeyin olması da zaten kesinlikle söz konusu bile değildir. Şimdi kaderin anlattığımız bu iki tane rüknü, yani birinci rüknü Allah'ın ilim, ikinci rüknü Allah'ın kitabe meselesi, Allah'ın bilmesi ve aynı şekilde Allah'ın yazması. Üçüncüsü dedik, Allah Azze ve Celle'nin yazmasıyla beraber Allah Azze ve Celle'nin bir şey olmadan önce onu istemesi, istemesinden sonra dördüncüsü Allah Azze ve Celle'nin bu istediği şeyi de yaratmasına biz ne diyoruz? Kader diyoruz. Bugün biz neyi öğrendik özet olarak bilmemiz gereken? Allah kainatı yaratmadan 50 bin sene önce olacak olan her şeyi yazmıştır. Önce estağfurullah. Allah Azze ve Celle her şeyi bilmiştir. Daha hiçbir şey olmadan, daha hiçbir şeyi yaratmadan Allah Azze ve Celle mutlak ilmiyle ta kıyamete kadar olacak olan her şeyi Allah Azze ve Celle bilmiştir. Bu Allah'ın mutlak ilmi budur. Kaderin birinci rüknü de budur. İkincisi nedir? Allah bu bilgisini yeri ve göğü yaratmadan 50 bin sene önce İbni Ömer hadisinde olduğu gibi Müslüm'de Allah Azze ve Celle 50 bin sene önce bu bilgiyi yazıya ne yapmıştır? Yazıya dökmüştür. Daha sonraki iki merhalede ise Allah Azze ve Celle'nin bu yazıya döktüğünün istemiştir. Yani bunun böyle olmasını istemiştir. Ondan dolayı yazmıştır. Dördüncüsü de istedikten sonra Allah Azze ve Celle bunu ne yapmıştır? Bunu yaratmıştır. Kalan iki rüknü de Allah izin verirse çünkü vaktimizi normal şartlarda da doldurmuşuz. Kalan iki rüknü de Allah izin verirse bir dahaki haftaya anlatacağız. Bir de bu kaderle ilgili yaygın olan bazı işte yanlış anlamalar veyahut da bazı saptırmalar, bazılarının saptırmalarına da Allah izin verirse inşallah değinmeye çalışacağız. Bizim bilmemiz gereken bu hafta kaderin iki rüknü Allah'ın her şeyi bilmesi ve bu bildiklerini yeri ve göğü yaratmadan 50 bin sene önce yazıya dökmesidir. Zaten dediğimiz gibi Müslüman eğer sadece işin bu bilincini alırsa bile Müslümanın dünyada en rahat varlık olarak yaşaması yeterlidir. Yani Rabbim bilmiştir, Rabbim yazmıştır. Ben üstüme düşeni yaparım. Dünya yıkılsa bile ben rahatım. Niye? Çünkü benim Rabbim yapmıştır. Ben Rabbimin yaptığına mutlaka rıza gösteririm. Zaten bir de bir dahaki dersimizde Rabbimizin yaptıklarının hepsinin bir hikmete binaen olduğunu, mutlaka bir fayda olduğunu anlatacağız. Bununla da tamamlanınca yani Rabbim yapmıştır. Yazdığından başkası olmamıştır. İki, onun her yaptığında bir hikmet vardır. Yani bir Müslüman gerçekten tefekkür ede de kendini bu mertebeye ulaştırabilse yapanı Rabbim bilmiştir, yazmıştır, yapmıştır. Ve onu her yaptığında mutlaka bizim bilmediğimiz veya bildiğimiz bir hikmet vardır. Kişi bu bilince erişirse yani dünyayı ahireti garantilemiş demektir. Allah'ın bütün kainatta olan bütün olaylara karşı en rahat olan, en mutmain olan insan şeklinde yaşar. Kalp sıkıntısı nedir, bunalım nedir? Böyle bir şey kesinlikle Müslüman, bu seviyeye gelen bir Müslüman bunları ne yapmaz? Kesinlikle ve kesinlikle bunları yaşamaz. İnşallah bir dahaki derse 3. ve 4. noktayı da anlatacağız. Ve ahiru davana elhamdülillahi rabbil alemin.